chest, voyaging 144 billion light years through the shadows of your imagination. Now open your eyes, do you see the flaming arrows aiming at pharaohs and habitation? As we begin to racing like a sparrow through the narrow population, seeking purification, the destination is the Holy Land of Bethlehem. To eat lamb with Abraham and break bread with the Son of Man. So slowly hold these hands and stretch from the skies like a rubber band. As we begin to snap you above the land, out of the atmosphere, don't look back. Why? We almost there, just trying to prepare and adapt to the air pressure. Now we searching for the mental treasure, pleasure beyond the measure yard. You can't comprehend a God or distance between stars. Picking up quasars inside the radars, we going far, passing the astronaut. Moving so fast in this aircraft, everything we pass get hot. From the takeoff, the blast, turning glass into rocks. At last, my supreme task was no longer to walk on green grass, till I become a beam of gas and travel through extreme draft. Unable to be picked up through cable, out of the reach of all manners of sky examiners, heaven scanners, giant antennas, and high-tech space cameras. No evidence in any cemetery or obituary, not found in any library or dictionary or encyclopedia or media. I'm in star mode with the discipline of Darmo. I broke the U.S. barcode, now I'm on a large road to journey in the realms of the cosmos, where only God knows the goals glow like a UFO. To give up my work clothes, only to glow with a holy robe. Explode through the mysterious black holes, deep warp through the outer zone, without a phone, to the unknown, to sit on my throne alone. Heavy mental. A pallet on this galactic plane of knowledge to culture. My sculpture lights up in ultraviolet, so you can see my brain is symbolic to a palace. Therefore, I keep my hair stylish, my flesh solid, my teeth polished. Next stage, examine my S-ray. Take notes for your essay and let the cassette play for longer than a decade. As we begin to blaze through the Milky Ways, repent from our filthy ways, replenish from the guilty days. The eyeballs swell up the size of eggs. Beyond dreamland, wingspan 7 feet. Between my eyes is the beak. Destination of the ride is the reach, is the peak. Angelical landscape, take the physical man behind the hidden gates of space. Ultimate skates, and we go through a phenomenal rate. As we cruise, going into magnitude. As we break up into a multitude of molecules, going through a long hollow tube with a scholar's view. As we wear in a white garment, passing sound waves and supersonic, passing the comets, star clusters, changing my physical structure till my lips begin to pucker. Kissing Christ at the Last Supper, grabbing a brass, a cup of wine. Heavy mental. Feel myself getting older, sitting on my sofa in a position like yoga, till my mind passes over the solar system. My wisdom novas, I am the controller. I begin to loosen up my shoulders, forming each joint into the sun's 8 points. Then I begin to rise like helium, escaping the manilium. 2000, meditate to the soft notes of a violin. I've been on Mars, building the holy synagogues for the royal seminars. Long before they had the Renaissance, there existed a Hebrew lodge. V-mental. A phenomenon from out of the matrix. The world looks at me with envy and hatred, just because I peer to them half naked, rising into a spaceship with an arm full of solid gold bracelets. Phenomenal from out of the matrix. Heavy mental. Heavy mental. Now, the only time. Heavy mental. Heavy mental. Only time you should catch. Heavy mental. Heavy mental. Heavy mental. Only time you could have jet lag if your cassette drag. Heavy mental. Rockadaya, how why I was shot. Heavy mental. Heavy mental. Heavy mental. Yo, just I was chill. Shot. Heavy mental. Stop the tape. Stop it! Heavy mental. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak narkotyki, przemoc, seks i wulgaryzmy. This is culturally inappropriate. Killer Bricks. King of Sodom. Landed on a sick canvas. Now rolling dead planet, head bandit. Insane creature, God's commandment. Feel me. I move through the dark regions. It won't stop till we leave it. Until you bleed it. Till you stop breathing, giving careers a severe beat. But MCing is something that I don't take lightly. How the fuck you ever invite me to a duel? I drool before I break full. Then I drag MCs, beat them down to their knees. Grab your necks and squeeze. Till there's no life left. They lifeless, they micless. What a crisis. I give them a good night's rest. I break their biceps, their triceps, thighs and necks. Breast area is the best area. Before I bury ya, I make sure that you never, ever, ever, ever try that shit no more. You know what I'm saying? Your ambition put you in that fucked up condition. Leave you with your own conviction. Shit was non-fiction. Now you in a state of non-fiction. Make me beg for mercy. If you ever approach me, I'll blow your head off when I talk. Chop off your arms and bash your head in. You know where this shit is headed, for a dead end. Stop the sweating, like Otis Redding. Got your pants wetted, snuck up on you at your wedding. At your honeymoon, turn that shit into doom. Turn your rap descent into your fucking casket. You goddamn bastards, lyrics I mastered. Rhymes burns like acid. I'm complete analyzer of your entire eye. Gave you the tone to call, so walk on by. I'm the insect in your pot, a hair to your lie. Too good to your why, your question to your why. Your wing to your fly, low to your high. The dirt dog, I be the god. The tear to your cry, a drop in the cleanse the earth. My place, the first form gave me the eye. Praise the grave, ceremonies, religious cults, half man and half goat. Tomorrow hope, based on the horoscopes. We follow ghosts, our nose in hell of smoke. Fire breathing dragons, I rub the gold Latin to see the future through the crystal ball. The triple wall's efficient once the missile fall. Orphans, see the coffin, often fell at the doorstep coffin. I heard the pipe organ, saw some men of a white origin. I saw Bill Clinton, Ronald Reagan, and George Bush. Barefoot, sucking from the titties of a wolf. Upon the brazen altar, six men offered it. Only daughter, spashing holy waters. I ran water, camcorders. Now I'm playing with curses. I roam the earth's surface, snatching purses. Allergic to Catholic churches. What's the purpose? Religious worship is worthless. I visit ancient sanctuaries, where the saints were married. But now they buried because of Satan's fury. I face the jury, held in court, like Christ nailed to a cross. Confront my knowledge, like Christ in front of upon this pallet, days are violent. Standing in the haunted palace, the government wants my wallet. I'm complete analyzer of your entire eye. Gave you the tone to call, so walk on by. I'm the insect in your pot, a hair to your lie. The good to your why, your question to your why. The wing to your fly, low to your high. The dirt dog, I be the god. The tear to your cry, a drop in the cleanse the earth. To my place, the first long gave me the eye. Complete analyzer of your entire eye. Gave you the tone to crawl, to walk on by. I'm the insect in your pot, the hair to your lie. Who's good to your body, your question to your why. Your wing to your fly, low to your high. The dirt dog, I be the god. The tear to your cry, a drop in it cleanse the earth. My place, the first long gave me the eye. Killa Priest i przekaz, który jak tytuł jego płyty z 1998 roku jest Heavy Mental. Najpierw poleciał tytułowy właśnie utwór z tej płyty, gdzie przy wtórze didgeridoo Killa Priest wykładał różne zależności z historii ludzkości, a później duet z Old Dirty Bastardem, nieodżałowanym, nieświętej pamięci, Big Baby Jesusem, If You Don't Know. Oba utwory właśnie z debiutanckiego solowego albumu człowieka, który wcześniej dał się poznać jako jeden z raperów z ekipy Sons of Man, a wszyscy oni byli skupieni wokół Wu-Tang Clanu, który w tamtych latach bardzo hardo i twardo szedł po swoje w biznesie fonograficznym i poza samym klanem, w którym było 9 osób. Było jeszcze pewnie naście albo 10 osób w tak zwanym Wu Family, gdzie były pojedyncze zespoły, pojedyncze artyści, byli ludzie, którzy rapowali, robili bity, skreczowali, malowali, albo po prostu myśleli jak Papa Wu. I właśnie pośród nich Killa Priest z Brooklynu w Nowym Jorku. Mam nadzieję, że komuś może taki moment jak z filmu Ghost Dog zrobiłem w tym momencie, bo słuchanie bitów tych gdzieś z Wu-Tangowego świata zawsze przywodzi mi na myśl jeżdżenie samochodem po nocy. I jeszcze jedną płytę sobie w tej wspomnianej Kopenhadze kupiłem z logiem Wu i właśnie ona teraz poleci. Just drop down about 40 stories. Hit the ground, you analog cast ain't got nothing for me. Red and blue mismatched shoe, Havana Joe, who wear bandana. Tell you Vegas type whole silly like Dan Tanner. Bubble Hill Baker Goose, go go thick as hangman noose. She had the honey blonde hair mixed with the chocolate mousse. Butterfly tattoo, boo, let me holler at you. And I change that tattoo to a Wu-Tang tattoo. New York City Diddy Bop type slam. Girl, let's smoke a branch, hit the Jack dance. Then after that we could dance with the Black Widow. Gold bins with the chrome griddle. Fat juicy lips, Ebony, let me taste your spittle. Catch me if you can, loving. Rocks laced in a band, nothing compares when my niggas fighting. Ride shotgunning, Bobby, keep the love coming. Like Angela Bassett from Malcolm X. Ice cold boulder checks. Cassette of Inspector Deck. Uncontrolled substance. Earring inside her belly button. And one inside her power use. She says he used for nothing. Scream on it. Bobby the Black Green Hornet. Girl, dream on it. I put the killer bee sting on it. Rejuvenated. Honey kept her throat lubricated. Let off so much cheese. Insane, couldn't be recuperated. Back scratching, eyes squinting. Dust the door, Quentin. Tarantino type porn. Like Lewinsky, Bill Clinton. Suck it down with no commercial. Good power, universal. Self savior, why? B-O-B-B-Y. Catch me if you can, loving. Rocks laced in a band. Nothing compares with my niggas fighting. Ride shot. Bobby, keep the love coming. I'm sitting pretty and my loving is to G. Girl, scream on it. Bobby the Black Green Hornet. Come on, dream on it. Killer bee sting on it. Screw the top, walk the balling ride. Girl, you must be falling hot. Sit on my uncalling cock. Let me strike your G-spot. Catch me if you can, loving. Rocks laced in a band, loving. Compares when my niggas find me. Ride shotgunning. Bobby, keep the love coming. I'm sitting pretty and my love. Jumbo nigga well fed, put 7 braids on my head. Pillow soft as cobweb, Egyptian cotton best bread. Lying deep between the legs, I mix the sperm with the eggs. Bust off about a keg, she called the creamy nutmeg. Catch me if you can, loving. Rocks laced in a band, loving. Compares with my niggas fun. Wide shotgunning. Was like two scoops of ice cream. I scream, you scream, we all want ice cream. Hold her till she falls asleep, she can have a nice dream. I scream, you scream, we all want the ice cream. Catch me if you can, loving. Walk, stay still, and bend nothing. Compares, but Monday is fun. Why shot down and started keeping love coming. I'm sitting pretty, and my loving is digi. And my loving is digi. Reza, czyli głowa wutęgowego Voltrona, jak było w jednym ze skitów z debiutanckiego albumu Klanu, tutaj w roli Bobiego Digitala, czyli swojego alter ego, który jest takim bohaterem filmów Blaxploitation. Zresztą o swoim pierwszym albumie, czyli solowym pierwszym albumie, Reza mówił, że jest to swego rodzaju taka przejarana wizja tego, jak mogłoby się potoczyć jego życie, gdyby nie Wu-Tang Clan i wszystkie te nauki, które wywiódł z filmów kung fu, gdyby może został takim gangsterem, lovelasem, jak wielu bohaterów filmów Blaxploitation. I to właśnie wybrzmiewa w tej jego takiej wariacji na temat takiego ociekającego seksem soulu i funku lat 70. Tutaj wsparło go Force MDs i Miss Roxy w refrenach i utwór się nazywał My Lovin' is DG. A skoro przy miłości jesteśmy, a ta zbiórka z podwórka akurat porusza się po jakichś takich obrzeżach tego, czym jest rap, to nie odpuszczę sobie puszczenia tego. I put a spell on you. You. Because you're mine. Stop the things you do. What's up? Spell on you. Screaming Jay Hawkins i I Put a Spell on You, utwór, który na szczęście mogę dzisiaj puścić w radio, bo w momencie swojej premiery w 1956 roku był on w amerykańskich rozgłośniach zakazany jako, uwaga, kanibalistyczny w swoim wydźwięku. Tutaj w wersji zeskreczowanej, czy też nawet trochę beatjugglowanej przez DJ-a Premiera na albumie tudzież kompilacji, miksie DJ-skim, który się nazywa The Kings of Hip Hop. To są dwa kompakty, za jeden odpowiada DJ Premier, za drugi Mr. Fing. DJ Premier wziął tam na warsztat rzeczy przed hip-hopowe, a Mr. Fing klasyki rapu. No a ja wybrałem utwór, który zawsze mnie chwyta za serce. To jest bardzo ciekawe, że utwór ten został napisany i zaplanowany jako taka zwykła ballada miłosna, a producent tego nagrania doszedł do wniosku, że może to wyjdzie ciekawiej, jak zamówi kurczaka i żeberka i sporo alkoholu i pokombinują nad tym w studiu, bo Jay Hawkins, który jeszcze wtedy nie miał przydomka Screamin, miał ponoć problem z tym, żeby zaśpiewać taki ckliwy, miłosny utwór z pełnym zaangażowaniem, więc w końcu, jak Państwo słyszeli, go wykrzyczał, wyjęczał, dorobił się wtedy pseudonimu Screaming. I pomimo tego, że nie można było tego utworu puszczać w radiu, to sprzedał się 1 000 000 egzemplarzy, a Screaming Jay Hawkins dorobił się pseudonimu Czarny Vincent Price i przybrał taką wręcz z horroru postać na scenie, kiedy zaczynał koncerty, wstawał z trumny, na koncertach pojawiały się węże, plucie ogniem i różne dziwne rzeczy. Takie rzeczy, które później wybrzmiewały w historii rapu w odłamie nazywanym horrorcorem. I takie rzeczy, które też pewnie gdzieś czasami kuszą artystę z Wielkiej Brytanii, z którym spędzimy kilka najbliższych minut. Like. Triki i pop music, triki, który tak do tej mrocznej estetyki, którą może nie zapoczątkował, ale był jej ważnym elementem w czarnej historii muzyki, właśnie wspomniany wcześniej, omawiany wcześniej Screaming Jay Hawkins, miał triki do tego również dużą słabość od zawsze. Tutaj w coverze utworu Pop Music, który taka synth-popowa brytyjska grupa M nagrała swego czasu, a Triki zawsze lubił covery i często były to też rapowe covery, bo nagrywał i Black Steel, Public Enemy i Children's Story Slick Ricka, i tutaj właśnie w towarzystwie Dame'a Grizza, znanego z produkcji dla Rough Riders, i z DJ'em Maxem, czyli stałym już gościem z biurki, z podwórka, wzięli na warsztat pop music w 1999 roku. Wspólnie we trójkę wydali płytę Juxtapose, a ten konkretny utwór trafił na singiel z tego krążka, czyli For Real. I zostaniemy jeszcze chwilę z Trickim, który często jest widziany jako artysta gdzieś poruszający się po obrzeżach rocka i elektroniki, a kto gdzieś śledzi jego poczynania, te niekoniecznie zawsze singlowe i nie najbardziej znane, a dodatkowo może kto jeszcze czytał jego biografię i zagłębiał się w różne meandry jego życia, wie, że to jest hip-hopowiec, od zawsze pełną gębą hip-hopowiec, który bardzo chciał robić rap po swojemu i robić rap w brytyjskich realiach, co mu się udało w 100%. Zrobił to autorsko i zupełnie osobno, a jednocześnie w jakiś sposób może w recepcji medialnej mu się nie udało, bo nazwano to trip-hopem. No te utwory, które teraz za chwilę wyemitujemy, zupełnie takie nie są. Said go, I'm gonna show you how to flow, so take notes from a pro. Original is what best describes me. I'm rough like football or hockey, so don't try to stop me, 'cause when I'm on a roll, I'm rolling up with a crew, rolling up Philly blunts and getting drunk off the brews, showing mad skills like the Shaolin Temple. Not kung fu, but kicking styles from my mental. My brain is overflowing with words and phrases and titles and concepts on how to catch wreck. I take my rhymes and my beats, make sure they fit perfect like a glove, so it could sound love live. But oh yeah, I got you open. I know I got you open like the weed that you're smoking. Once you start choking, you're provoking me to blow your rhymes out the frame. So when the sucker's walking funny, ha, you know that I'm to blame, because a slap is what you get. I suppose more than a broken nose to catch about five toes. The sun's empty phone call. a walking chain of McDonald's photos. Chicken crackers is fakey popping. You know we'd be bionic. You know we'd be bionic. Here we go again. You know we know the flow again. Here we go again. You know we know the flow again. Tricky i Grassroots, a później taki projekt Trickiego, który chyba wydał jeden utwór z tego co wiem, The Hilfigazes, w utworze Heaven Youth Hell. Oba pochodzą z 96 roku i oba zostały nagrane w legendarnych D&D Studios, gdzie nagrywał DJ Premier, KRS-One, część DITC i wiele najznamienitszych postaci nowojorskiego rapu lat 90. I właśnie tam udał się Tricky gdzieś już po sukcesie swojego pierwszego albumu, po tym takim dziwnym, ambiwalentnie przyjętym drugim krążku, który w ogóle nie był podpisany aliasem Tricky, tylko się nazywał Nearly God. I tam gdzieś kombinował na tym, jak połączyć amerykańskie wpływy ze swoją jak najbardziej brytyjską duszą i tam zbliżał się do rapu, który gdzieś do dzisiaj pobrzmiewa we wszystkich jego rzeczach, ale jak wszystko dzisiaj jest już bardzo międzygatunkowy. A my teraz zawiniemy z powrotem do tego wątku rozpoczętego na samym starcie dzisiejszej zbiórki z podwórka i wrócimy do instrumentalnego hip-hopu i tego, co można zrobić z gramofonem. Word. DJ Grasshoppa i Limitless nie miało granic w tych latach 90. To, co można zrobić z gramofonem i z mikserem. A tutaj ten pokaz pochodzi z kompilacji takiej tematycznej składanki, która wyszła w bardzo znamienitej wytwórni Sabrosa w 98 roku i nazywała się End of Utopia. Jej pomysłodawcą był DJ Spooky, który poza tym, że jest ekwilibrystą gramofonowym, to też znanym myślicielem i afrofuturystą. I bardzo ciekawą myśl gdzieś zawiera ta składanka we wkładce i wybrzmiewa ona też po części w tych kilku turntablistycznych instrumentalnych utworach. Ona przeprowadza taki filozoficzny ciąg od utopii i Thomasa Moore'a przez cały XX wiek i futurystów i takie idealistyczne, acz różnie wychodzące w praktyce koncepcje architektoniczne, jak choćby Corbusier, aż do momentu tak zwanej uchroni, czegoś, co jest często widziane jako alternatywna wizja dawnej rzeczywistości, ale tutaj w tym przewodzie jest to pokazane jako to, że to, co było dobre, to już było. I to jest bardzo celna obserwacja, jeśli chodzi o patrzenie na współczesną popkulturę i to, jak często się zerka w przeszłość i wspomina te prawdziwe lata, te wspaniałe lata i to, że to już wszystko jest za nami. I to uderzyło mnie dosyć mocno, słuchając tych takich właśnie gramofonowych różnych wizgów i zgrzytów, że jak to się stało, że na przestrzeni 100 lat od patrzenia w przyszłość, która miała być wspaniała i piękna, patrzymy w przeszłość, która być może była wspaniała i piękna. To zostawię pod zastanowienie i jeszcze to zastanowienie być może podbiję kolejnym gramofonowym, instrumentalnym, hip-hopowym utworem. A lot of things are getting worse and even so it's more of a thing where I just see people, a lot of people are just caught up in the wrong things, you know, and when it's time for this physical plane to end, a lot of people won't, as I believe, you know, make it to happen, you know what I'm saying, and hopefully God willing, I will, you know, but all I can say is that I'm gonna work hard, just like all the people that surround me and just anybody out here who's of positivity, just to work and spread this, you know, because positive overcomes negative. it is for you lose that shit for real, man. Shit can happen. You blink, you fucking eye, you can lose your life, man. Recognize that for real. Promise tomorrow, nigga, that don't, you know what I'm saying? Nigga, know these things, yo, yo, yo. His body was cold, yet his face remained calmly. He spoke differently, as if he was godly. Laying on the ground, the gas still in his clutches. Should've saw it coming, but he smoked too many Dutches. Situation made me sober as fuck. As he coughed up blood, telling me he's stuck. Gunmen drove off in a Yukon truck. Said a prayer for him, hoping that his soul was blessed. Cause my hands couldn't cover all the holes in his chest. His eyes told a story that his heart was diminished. The ambulance took about 1 hour 10 minutes. They didn't have to tell me that my son's life was finished. I guess his heart never knew the love that was in it. Yeah, word up, going back. If your heart stop beating, I'll go back in time. Make your heart beat again, real niggas to the end. It's all about cash and diamond rings. Dedicated, cause real niggas do real things. If your heart stop beating, I'll go back in time. Make your heart beat again, real niggas to the end. It's all about cash and diamond rings. Dedicated, cause real niggas do real things. His eyes, I seen the next light flash in front of his. Cocked back the gap, wondering who the gunner is. The blood drenched in his Armani linen. I guess that's the karma of a thug when he's sinning. From the beginning, I reminisce the younger years. When we were younger peers on the block pouring out beers. And now the tears, I can't stop from coming. I wanna bring it to this nigga blazing while he running. It seems stunning, the way we started in the game. I never won it, my son dying in his pain. Now the nigga who shot him, I wanna find him and kill him. Heard he's a willy and keep a bunch of killers with him. The Jake snatched him up, so I just had to forget him. But on the low, if I ever see him, I'ma hit him. Bust a slug in the heart of a true thug. It's real love, this is what a real nigga does. If your heart stop beating, I'll go back in time. Make your heart beat again, real niggas to the end. It's all about cash and diamond rings. Dedicated, cause real niggas do real things. If your heart stop beating, I'll go back in time. Make your heart beat again, real niggas to the end. It's all about cash and diamond rings. Dedicated, cause real niggas do real things. What, yo? Real niggas do real things. Real niggas, yo. Yo, the world's cut like a knife. Maya's son was shot. Her mouth wide open, seemed like a hard drive. She fell to the floor with her eyes in shock. I was standing there stuck off the words I said. Worst thing to tell her mother that her son was dead. Should've knew what love is before he learned what a thug is. Now we left his kids to be raised by their mothers. From the cradle to the grave, we was like brothers. Went the same schools and fucked the same bitches. Pumped on the same block with the same snitches. Burning lie on the roof talking about bitches. And I remember when we was both 5 percenters. Going hand in hand, getting bent, crashing rentals. And now the end is justifying all the means. That's just the story when you're dying out in Queens. And it's real. Word up, yo, yo, yo. Yeah, yeah. If your heart stop beating, I'll go back in time. Make your heart beat again, real niggas to the end. It's all about cash and diamond rings. Dedicated, cause real niggas do real things. If your heart stop beating, I'll go back in time. Make your heart beat again, real niggas to the end. It's all about cash and diamond rings. Dedicated, cause real niggas do real things. If your heart stop beating, I'll go back in time. My niggas. Make your heart beat again, even real if you don't to get the no end. Bigger. It's all about cash and diamond rings. Fred. Dedicated, cause real niggas do real Dental. Things. If your heart stop beating, I'll go back in time. Make your heart Dental. Beat again, real Fuck. Niggas Yo. To the end. Yo. It's all about cash Fuck. And diamond Japan. Rings. Dedicated, Move. Foreign exchange. How we do, if yo. Your heart stop beating, the I'll go back world time. Currency, the way the dollar bends, and it haunts me, it wants me, it traps me, in a hole, reaching for my soul, fuck it, yo. If your heart stop beating, I'll go back in time, make your heart beat again, real niggas to the end, it's all about cash and diamond rings, dedicated, cause real niggas do real things. Czasu jednak niestety nie da się zawrócić, jak tutaj rapował Tragedy Gaddafi. 3 odsłony DJ-a Crusha, Duality, Light, a później Real. I ja bardzo chętnie bym jeszcze Państwu opowiedział o tym, jak ten młody człowiek dołączył do Yakuzy, a później znalazł obcięty palec swojego kolegi na własnym biurku i zajął się hip-hopem, bo doszedł do wniosku, że to jest lepsza droga i na pewno była to lepsza droga, na pewno dla słuchaczy DJ-a Crusha, Ale niestety już nie mogę o tym opowiedzieć, bo dzisiejsza zbiórka z podwórka w formacie takim specyficznym płyt, które zakupiłem w Kopenhadze, dobiega już końca. Jeśli by chcieli Państwo do mnie napisać, to mail to jest zbiórka bez polskich znaków @polskieradio.pl. A podcasty wszystkie z poprzednich zbiórek, których już jest 10, znajdą Państwo na stronie. Pożegnam się dzisiaj utworem Dead Press pod tytułem Radio Freak z płyty RBG i dziękuję serdecznie. Pozdrowienia i powodzenia. Struggling, bigger. Revolutionary, bigger. Gang banging, bigger. Chain ganging, tune your frequency. I refuse to be a stereotype in your box. Never wanna try to be something I'm not. I'm just a nigga from the block. If you got it twisted, stay blowing on green. If you got it twisted, on up. DP's giving a fuck. RBG'd up and some gangster chunks. Throw your fists up, homie, if you know what's up. All my comrades putting in soldier work. We rolling dirty with it. Fully dedicated. So real that the radio and never play it. But that's cool. The enemy's supposed to hate it. Freedom ain't gon' come till we regulate them. That's why I'm in the dojo. Not just for the video. Really though, we really got beef with the bobo. Never know when they gon' put you in a chokehold. This is for you new niggas hoeing for the radio. Turn off the radio. Turn off that bullshit. Turn off the radio. Turn off that bullshit. Turn off the radio. Turn off that bullshit. Turn off the radio. People's radio. Yo, hang up. That's police. What's on the radio? Propaganda, mind control, and turning it on. It's like putting on the blindfold. Cause when you bring in the real, you don't get rotation. Let you take over the station. And yeah, I know it's part of their plans. They make us think it's all about party and dancing. Yo, it might sound good when you spin your rap. But in reality, don't nobody live like that. You wanna know what kind of nigga I am? Let me tell you about the nigga I'm not. I don't fuck with the cops. Platinum don't mean that it gotta be hot. I ain't gotta love it, even if they play it a lot. You can hear it when you walk the streets. How many people they reach? How they use music to teach a radio program in a figure speech. Don't sleep, cause you could be a radio freak. Freak, turn freak, off y'all. The radio. Turn off that bullshit. Freak, freak, y'all. Turn off the radio. Turn off that bullshit. Freak, freak, y'all. Turn off the radio. Radio. People's radio, you on the air. I got a fat chain, I got a fat whip, I got a fat. Nigga, get off that bullshit. Crank up your speakers, your woofers and your tweeters. Turn up your receivers. That heat, dog. People's radio on your stereo for the ghettos and the barrio. Freak, freak, y'all, to the beat, y'all. DP's, dog. We got that heat, dog. People's radio on your stereo for the ghettos and the barrio. Y'all gonna get blackballed. Nigga, what? Nigga, get these blackballs in your mail. Trójka.